feneene xigma yoo xam ne sama borom subhanahu wa taala kon maanaam wutal na ko maanaam def na ko ci loolu moom mooy ni su fekkente ne maanaam moom mooy tamit nit ki su fekkente ne tey dañ koo wàccee lépp lépp lépp boobaa dootul defati dara ci kaw loolu nag te war naa continuer di jaamu boromam subhanahu wa taala war a toroxlu ci boromam subhanahu wa taala ñu ne ko waaw d' accord mais defal lii au moins maanaam du ñu dindi lépp manam kon woyofal bu fekkente ne dañ koy woyofalal tamit dañ ko nan comme ndox bu mënul jëfandiko leneen loo xamante ne bokk tak ndox bokk na ci li nga xam ne mooy xikma yi nekk ci mu tànn suuf moom mooy bokk na ci bu njëkk bi moom mooy ne suuf moom moo gën a yomb foo dem ma nga fa loolu moom wala bokk lu ci ëpp loolu kon moo gën a yomb yeneen xikma tamit yoo xamante ne nekk nañ ci jëfandikoo suuf moom mooy lu demee nekk ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama yi niki noonu dafa bind àdduna bi ba pare daal di jël ndox ak suuf ñu nekk ca saanu mbir yi comme ni nga xam ne rawatina doomu aadama sama borom subhanahu wa taala xalaqal insaana min turab wala boog xalaqal insaana min tin comme ni min wala min salsalin min xamaim masnun maanaam daal ci gàttal ci suuf daal la bindee doomu aadama niki noonu ci ndox tamit la bindee doomu aadama comme ni nga xam ne noonu la waxee wa jaalna min almaai kulla cheyin xayin afala yuminun def nañ ndox mu nekk loo xamante ne lépp luy dund ndox mooy cosaan ba xanaa dañoo gëmul nag xanaa duñu gëm nag boobu bokk na ci leneen ak tamit li fi nga xamante ne moom la wax ne suñu borom subhanahu wa taala allahu xalaqa kulla daabati mimma yàlla moom moo bind boolem daabba yi ci ndox kon loolu maanaam moom mooy ndox moom mooy cosaanal doomu aadama niki noonu suuf moom mooy cosaanal doomu aadama bu fekkente ne nag kon nit ki li nga xamante ne moom mooy mën a indi ak laabal laabam ci moom ci wàllu ruux am day daal di mën a kon jugee ci ndox kon ndox du rek de dañ koy jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko junje woon bi ñuy jeexal buntu kitaabu tahaara bi maanaam bi ñuy jeexal àtte yi nga xam ne ñoo aju woon ci wàllu ndox maanaam ndox du woon rek maanaam ne dañ koy jëfandikoo nii kese maanaam amul benn secret boo xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw waaye li nga xamante ne moom lañu xam suñu borom subhanahu wa taala daf koo def moom kese mu nekk lu laabte laabalaate bu nit ki su bëggee jàpp wala mu bëgg a sangu farata am na liquide yu bari yu fi nekk waaye amul benn bu mu ci mën a jëfandikoo lu dul ndox yooyu nag ay secret la ak ay mbir la yoo xamante ne ni nga xamante ne noonu la defee mu nekk luy dundal yaram bi ni nga xamante ne loolu la nekk cosaanal yaram bi noonu lay dundalee ruuxu doomu aadama bi ci secret nag boo xam ne yàlla moom mooy ki ko yor ak xanaa ku mu ko xamal rek ci jaamam yi niki noonu tamit bu fekkente ne suuf itam moom day mën a remplacer ndox ci wàllu googu suuf moom tamit bu boobaa day daal di mën a remplacer ndox bu boobaa moom itam loolu kon ndax ñoom ñaar ñooy cosaanal doomu aadama kon bu boobaa suuf si mu am ay particularité yoo xamante ne am na ko yoo xamante ne leneen lu dul moom amu ko ci kaw loolu loolu dañuy gis ne maanaam askanante la bu mat sëpp bi sama borom subhanahu wa taala def ci wàllu googu nga xamante ne daf naan bu fekkente ne amuloo ndox rek na nga wut suuf ni ko noonu nga daal di koy tiimee mu li nga xam ne moom mooy suuf yi nga xam ne moom la ñu war a tiimee insha allahu taala danañu ko gis ci xadis bi nga xamante ne moom lañ doon junj sànq muy xadisu jaabir ibnu abdullah radiallahu taala anhu wa arda li nga xamante ne nag moom mooy kon ci al imam al xafis abdul xani ibnu abdul waxid al maqdisi rahimahullahu taala nee na baabu tayammum buntu tiim mu ngi mel ni mu ne la kon ci buntu bii nii insha allahu taala danaa la fi dajaleel mbooloo ci ay xadis yenente bi salallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne dañuy leeral at yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu tiim maanaam bu boobaa lépp loo xamante ne aju na ci bu boobaa insha allahu taala dinaa la ko dinaa la indil ay xadis yoo xamante ne loo ci bëgg a jëlee ci ay atte yoo xamante ne dafa aju ci wàllu tiim ak ay teqantal insha allahu taala da nga ko ci fekk yal nañu ko yàlla fayal ngeen ji fay rahmahullahu taala rahmatan wasia moom kon bu boobaa ci buntu boobu mu daal di ci indi ñetti xadis xadis boo xamante ne maanaam kon li nga xamante ne moom day wax ci wàllu tiim yoonal gi nga xamante ne moom lañ ko yoonal ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu maanaam charte yi nga xamante ne moom mooy tax char tiim war nit ak charte yi nga xamante ne moom mooy tax tiim wér ci nit ak charte yi nga xamantene mom moy tax tim war te wer ci nit yépp mu dajale ko ci hadith bi nga xamne mom moy bu ñëk bi moy shurutul wujubi ak shurutus sihha ak shurutul wujubi was sihhatu ma'a insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk bi bu ñëk nonu tamit mu daadi ci boole wala li nga xamantene ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoy sababal tim ak yi nga xamantene ñom tay buñ fi nekkatul tim dootu fi ne nak yu mel nonu yep mu daal dajale mbolam atay yoy mu juñjale ko ci suñu hadith bi nga xamantene mom moy bu ñëkke bi insha Allah ta'ala buñ ci yexé dinañu leral insha Allah ta'ala buñ ci yexé dinañu leral li nga xamantene mom mo aju ci atay yoy niki nonu tamit mu am hadith yo xamantene daf bo xamantene daf ko indi ngir wone ana naka lañu timé ak ana yeen ñoy faratay tim ak yeen ñom ñoy sunnay tim ak yeen lañu substitut ak lan moy li nga xamantene ñom ñoo aju ci atté yi ak li nga xamantene mom mo ci aju yépp ñaata yoon lañu door buñu tim naka lañu timé lan moy manam ak ndax tim dafa ci yoy mu indi ko ci hadith bi nga xamantene moy ñaarelu hadith bi moy hadith Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañ doon duñu sank niki nonu tamit ndax tim day yekiti wala bok day wacce yoy yep mu daal dikoy indi ci hadith bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi insha manam li nga xamne mom moy li ñuy jundju fof moy ndax tay bu fekkante ne dama tim sama toj gi nga xamantene mom la tojalon ndax toj goga day teggeeku wala bok day tax rek ñu daganalal ma lo xamantene nit ki bu jappo wala mu sangu farata loolu la mëna def waye nak tojam bi batay mi ngi fi ñaar yoy ban la ci yoy yep insha Allah ta'ala dañu ko gis bu fekente ne yeksi nañu ci hadith bobu insha Allah te moy hadith bu ñëkke bi niki nono nak ci ñettelu hadith bi mu leral ci pak yi mu daal ci juñjaale indi ko ngir juñjaale pak yi nga xamantene mum lañu wara mëna timé ana yan la ak lan la ak wuti yi nga xamantene ñom la ci borom xam xam yi def rahmatullahi alayhim yoy yep mu daal di koy indi manam ci juñjaale ko mu nekk ñetti hadith yo xamantene li nga xamantene manam buntu bi limi nekk ñetti hadith mbolem atté yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy soxla ci atay tim ak li nga xamne mom mo ci aju yep teunkalen teunk nako ci hadith yoy lolou day wone li nga xamantene mom lañ doon dundu sa manam mom lañ doon dundu biñ doon ubi téré bi niki nonu dundu nañ ko ci bir téré bi itam ne al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala du fay indi ay hadith yo xamantene manam lu upp ci wute borom xam xam yi rahmatullahi alayhim day wër lo ci bir manam atté dañuy wër lo ci bir hadith yoy lako sama borom subhanahu wa ta'ala deppale mu daal dikoy indi kon buntu bi nga xamantene mom moy buntu tim li nga xamantene mom mo ci aju ci ay mom mo ci aju ci ay atté insha Allah ta'ala dañu ko gis ci hadith yi di ñew ci jotaay bi yi di ñew insha Allah li nga xamantene dal mom lañuy mëna mbeustele mbir mi mom moy di tim li nga xamantene moy xéetu tim yi ñaar lañ ci li nga xamne mom moy li ëpp ci borom xam xam yi lañu wax rahmatullah alayhim hanafiyyi rahimahumullah ñom yok nañ ci benn xéet té mom moy manam tim ndax tim dafa am li ñu wax at-tayammumul mafrud ak at-tayammumul mandub li nga xamantene moy tayammumul mafrud moy tim yi nga xamantene dañ ko faratal ak at-tayammumul mandub ak tim yi nga xamantene dañ ko sop ak at-tayammum li nga xamne mom moy li ci hanafiyyi yok rahmatullah alayhim moy at-tayammumul wajib comme ni nga xam moy tayyom tim bi nga xamne dafa war insha Allah ta'ala dinañu ko leral legi lan moy tekantal yi nga xamne ñom ñoo wute ak yoy at-tayammumul mafrud tim bi nga xamantene dañ ko faratal mom moy tim bi nga xamantene lepp lo xamantene dañ bo nit ki su ko defé manam nit ki su bala mu ko def dafa wara am japp forcément lolou manam obligatoirement dafa wara am japp su ko defé té jappoul rawati na su fekente na daf manam bu ko defé té jappoul dana am bakkar bu ruy wala bok manam de nenn ci borom xam xam yi sax rahmatullah dañuy dem ba ni day nek yéfer comme niko hanafi yeyi waxe rahmahumullah masalan ki nga xamni dafa julli té jappoul manam koku nonu da fay tim manam bu boba koku japp day nek farata ci mom amma comme masalan comme ni nga xamne junjon nañ ko biñu sharha hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne ci la yenente bi don wax sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda waxon nañu ne bu fekkene ne japp ndax manam kiko ki julli te jappul te tay ko ndax yéfer la wala du yéfer waxon nañ li nga xamne moy wuté ci borom xam xam yi def amon rahmatullahi alayhim waxon nañ ni nga xamne ñoy jumhurul ulama rahmuhumullah tani maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi ala jami ñom dañu ne du yéfer donte dana am bakkar bu mak amma ñi nga xamne ñoy hanafi yi rahmatullahi alayhim ñom dañ ni koku yéfer la bu fekente na moko tay ndax koku day fowé diiné ji ala kulli halin taqantal bobu indi won nañ ko ci biñu gis hadith bobu li nga xamantene mom lay mom fi nak manam bu fekente na tay nit ki su fekente na dafa yegg ci degré bobu mom lañuy wax tayammul mafrud manam tim bi nga xamantene mom dafa war manam nit ki su fekente na amul lu mu jappo amna ngant bu tax ba muñ ta japp niki non amna ngant bu tax mu muñ ta tim te amna lu mu timé te man na tim bu boba li nga xamantene mom la wara def moy tim tay su fekente na nit ki dafa bëgg julli te muñu ta japp muñu ta sangu farata bu boba da fay tim su fekente na amna lu meuna nek na ci circonstance yu mu meuna timé waya su fekente na dafa julli te tay ko koku na xamne amna bakkar bu reey reey reey ci ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama te ñom ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim amma ki hanafi yi rahmuhumullah koku yefer lay daldi doon amma ki nga xamne niki nonu tamit nit ki waru te laal alquran teewut du tim niki nonu yi mbolam li nga xamantene ki nga xamantene yorewul njaap niki nonu ki nga xamantene dafa amé janaba waru ko def koku bu fekente ne tok yoy daf ci tok benu tok manam su fekente ne dafa tok bu ndaw gi wala mu tok gu maggi selon li nga xamantene mom la la tok bobu di tere def bu boba nit ki faaw mu tim su manul lulul manul fok mu tim ngir man ko def boba su boba lolou mom lañuy wax at-tayammumul mafrud moy tim gi nga xamne dañ ko faratal at-tayammumul mandub tim gi nga at-tayammumul wajib bi nga xamantene mom moy bi hanafi yi rahmatullahi alayhim duggal ndax li nga xamantene moko waral mom moy di ñom dañoo tekkal digënté al-fard ak al-wajib comme ni nga xamantene non lañ ko jundé won ci suñu detaay yi wessu moy al-fard ci ñom moy farata waxon nañ tekkantal gi nga xamantene mom lañuy tekkantal ñom hanafi yi rahmatullahi alayhim digënté al-fard ak al-wajib koko waxon nañ ko bu boba nak comme que li nga xamantene mu boba li nga xamantene mo len masalan ñom dañu ne ki nga xamne mom moy tawaf di tawaf kaaba gi tay su fekente ne dafa bayyi japp ñu waxon nañu bi ñu gis hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nekk ci ñaari sahih wa sahih imam bukhari sahih imam muslim rahmatullahi alayhima te mom moy hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan la yaqbalu llahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda gisone nagnou ne tawaf mbolam borom xam xam rahmatullahi alayhim te mom moy jumhurul ulama rahmuhumullah li epp ci borom xam xam bok rahmatullahi alayhim te ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim dañu wax na tawaf nit ki balam ko def faaw mu am japp hanafi yi nak rahmatullahi alayhim ñom dañu ne japp gi du faaw ndax nit ki su fekke su amul japp ga dinañ wuté ba paré di def tawaf dina am bakkar bu ndaw waye du am bakkar bu mak ci kaw lolu kon ñom boba li nga xamantene mom manam tawaf pour mu bax conditioné wuñ ci manam japp am manam japp nit ki mën nako nit ki mën na baña japp bu boba da di tawaf te téréwul jappam ba te téréwul tawafam ba waye nak japp gi dañ ko koy waral manam day nek wajib ci mom manam day war waye du nek lo xamantene fard la day yegg degré fard ci tekante bi nga xamantene mom mo am ci seen digënté rahmatullahi alayhim ci seen usul bu boba kon ci kaw lool mom motax ñu tekantal li nga xamantene mom moy at-tayammul mafrud ak at-tayammul wajib legi nak tayammul mandub moy lan at-tayammul mandub moy tim gi nga xamantene dañ ko sop manam moy ko masalan tay su fekenteene nit ki dafa wara dem dafa wara def lo xamantene manam du jar muy japp pour man ko def waye te yorena janaba mu dadi kon tim comme pour man ko def comme ni nga xamne non la saxé ci saxé imam muslim rahimahullahu ta'ala niki non la saxé ci sunan sunan imam an-nasa'i ak sunan ibn majah niki non imam at-tabarani solo na hadith bobu rahmatullahi 'ala al-jami' ci ay sahaba yo xamanteni dañu wuté radiyallahu ta'ala anhum ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben way bu ñew romb ko nuyo mu dadi tim doga do ko fay nuyo bi manam ci kaw lolou kon tim gogu non manam dañ ko sopp kesse niki nonu comme bu fekente ne nit ki dafa waran ab dafa amé janaba te bëgg nelaw te amé wul ndox tim gogu nga xamantene mom lay tim ngir mëna tudd nelaw comme niñ ko gisse won ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu mu jele ko ci bayam radiyallahu ta'ala anhu ma bimi lat yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan ko ndax kenn ci ñun mëna nelaw fekk dafa amé janaba ayarqudu ahaduna wa huwa junub yenente bi sallallahu الله عليه وسلم نكون نعم إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنوب بفك نعم بفك تنه ما نعم بكين تين جابو تي منا داد نلو سفكين تي فك مؤمن جنابا ما نعم تيم بوغ مثلا دفن كرك تيم بوغ خامن تنه دنكو صب بوك نتامد بطاي تيم ينغ خامن تنه بطاي دنجل نصب كم نغ خامن تنه نون لنكي ما نعم مذهب فقهاء rahmatullahi alayhim moy lu demé nek nit ki tay su fekkante dafa wara julli julli nafila manam julli gogu nga xamne mom la wara julle julli nafila tim gi nga xamanteni mom la ci tim pour meuna julli julli nafila lolou tim gogu nonu dafa nek rek lo xamanteni dañ ko sop donte nak munuta julli te timul donte munuta julli te timul wa tim gogu nga xamne mom lay tim dañ ko sopp te tim bi pour nafil rek la bam dess ay tekantal yu ci borom xam xam yu def rahmatullahi alayhim yo xamantene insha Allah ta'ala ci suñu hadith bu ndeuk bi ci suñu buntu bi moy hadith Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma bobu dinañu ko gis insha Allah ta'ala ci mu gëna lér ak mu gëna manam ño xamantene mom lañu gëna tekantal yépp masala yi nga xamantene ñom ño aju ci walu gogu insha Allah ci kaw lolu nak gis gu nga xamantene mom lañu gis ne su fekkentene dañu bëggono dugg ci suñu hadith bu ndeuk bi suñu waxtu yu duñu ko may boba kon insha Allah dañuy bayyi bo jotaay bi di ñew ñu doga leral li nga xamantene mom mo aju ci hadith bobu insha Allah taala ci ay asanit ak ay baat ak masala yi nga xamne ñom ñoo ci aju ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu dugg ci ha ñun mu may ñu dugg ci buntu bi mu may ñu tamit ñu leral masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci anam gi nga xamantene mom moy deppok li nga xamne mom moy deppok ngeureumam subhanahu wa ta'ala te mom moy deppok li nga xamantene moy jangalam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te mom moy deppok li nga xamne mom la borom xam xam rahmatullahi alayhi mi yaxal ci sen tere ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من خوف الأنام ومن ريد عن النفس هم الرزق يا الله وردنا بالقضاء ربي مصبرا على بلائك يا رحمن يا الله موسع عني شكرا ما أوليتني نعما من جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا نحصي الثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أثنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نصب من جهة الطين أو في الدين يا الله صلي على ساجد قبل الورى فعلى بسبعمائة عام ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الروح من أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الروح مدن أسم علي رداء الستر يشملوني ووالدي وأشياخي مع الحشم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا وتقضي حوائجنا يا واسع الروح مصطفى نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بطاعة غير مزجيت لا نسأل حاج مالنا أتمم لنا نورنا جرائمنا taqadir ni duggal ci yene yeb ñaan gaangi ni mom lañuy teje bu ñu paré rek ñu yew ki duggal na ci yene yeb amin mustafa wa bi'tu ya rabbana bay'al fuduli fakun mujizahu rabbana bil jodi wal karam akmim lana nurana واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الروح صلى يا ربي صلي على المحمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم نضم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا وتقضي حوائجنا يا واسع الروح مصطفى يا ربي صلي على المحمود سيدنا أمين واقبل شفاعته فينا ولم نضم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الروح صلى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القيام وصليا يا إلهي وجزيانا أبدا عنا محمدنا مختار في الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق، والختم لما سبق، نهج الحق بالحق، والهادي لصراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق، والختم لما سبق، نهج الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق، والختم لما سبق، نهج الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.